naszych salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Telewizyjna Jedynka oraz Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Uwaga, przeliczam trasę do Allegro. Przed tobą tysiące opon do wyboru. Najkrótsza droga do nowych opon prowadzi przez Allegro. Odwiedź serwis Allegro, także w twoim telefonie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 kwietnia, jest 19. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. W najbliższych godzinach powinny być pierwsze wyniki wyborów prezydenckich w Afganistanie. Chiński statek odebrał sygnał, który może pochodzić z czarnej skrzynki zaginionego malzyjskiego Boeinga. Są już listy kandydatów PSL-u do Europarlamentu, a na nich sami sprawdzeni politycy. Jeszcze dziś mają być wstępne wyniki zakończonych już wyborów prezydenckich w Afganistanie. Na razie wiadomo, że do urn poszło około 7 z 12 milionów uprawnionych do głosowania. Jeśli te liczby się potwierdzą, frekwencja wyniesie około 58%. Mieszkańcy Afganistanu wybierali następcę Hamida Karzaja, który po 13 latach opuszcza urząd. To historyczne głosowanie, bo pierwszy raz w historii kraju władza zostanie przekazana w sposób pokojowy, a nie w wyniku zamachu czy obalenia przywódcy. Kandydatów do fotela prezydenckiego było 8. Największe szanse eksperci dawali byłemu szefowi dyplomacji Zalmajowi Rasullowi. Jeśli żaden z kandydatów nie otrzyma ponad połowy głosów, konieczna będzie druga tura. Do prezydenckiej dogrywki miałoby dojść w czerwcu. Znów odżyły nadzieje na odnalezienie zaginionego ponad 3 tygodnie temu malezyjskiego Boeinga. Chiński statek odebrał sygnał, który być może pochodzi z czarnej skrzynki samolotu. Taką informację podała chińska agencja prasowa Xinhua. Sygnał odebrano na południu Oceanu Indyjskiego. Według chińskich mediów impuls miał częstotliwość 37,5 kHz, charakterystyczną dla czarnych skrzynek. Na razie nie jest pewne, że ów sygnał pochodził właśnie z pokładu zaginionego Boeinga 777. Samolot zniknął bez wieści prawie miesiąc temu. Władze Malezji oświadczyły dziś, że rozpoczęły formalne śledztwo w sprawie lotu MH370 i że wezmą w nim udział międzynarodowi eksperci. Według premiera Malezji samolot spadł do Oceanu Indyjskiego i żadna z 239 osób na pokładzie nie przeżyła. Ciągle nie wiadomo, dlaczego piloci, którzy mieli lecieć z Kuala Lumpur do Pekinu, zboczyli z kursu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W tym przypadku nie ma niespodzianek. Na listach sprawdzeni politycy jak Władysław Kosiniak-Kamysz, Jarosław Kalinowski, Jolanta Fedak czy Stanisław Żelichowski. Polskie Stronnictwo Ludowe zatwierdziło listy do Parlamentu Europejskiego. Liczy na minimum 4 mandaty. Czy to realne? Sprawdzała Ksenia Maćczak. Jedynki Polskiego Stronnictwa Ludowego to ludzie znani w swoich okręgach, dlatego wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzyszczak o wynik wyborczy jest spokojny, choć jak zastrzega. Efekt będzie zależał od frekwencji wyborczej i tutaj rola mediów, żeby zachęcić do tych wyborów. Szczególnie, że czas goni, a do 25 maja zostało niewiele czasu. Po drodze sporo imprez, które z pewnością nie pomogą ludowcom się przebić. Być może dlatego, choć pierwotnie Janusz Piechociński zakładał 6 mandatów do Europarlamentu, dziś ludowcy biorą pod uwagę ostrożniejszy wariant. Sukces jest zawsze, jeżeli się utrzyma to, co się ma. Przekonuje otwierający łódzką listę Mieczysław Łuczak. Ale już wiadomo, że palca do tego sukcesu nie przyłoży Waldemar Pawlak, który był nieobecny na konwencji. Wicepremier nie potrafił powiedzieć dlaczego, ale zastrzegł. Nigdy nie powiedziałem i nie powiem złego słowa o żadnym z poprzednich prezesów, a o Waldku szczególnie. Choć pierwszy poważny test dla Janusza Piechocińskiego jako prezesa PSL-u już 25 maja. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Nie chcą pomnika 4 śpiących tam, gdzie dotychczas stał, czyli na warszawskiej Pradze. Domagają się jego przeniesienia na cmentarz żołnierzy radzieckich. Ponad 100 osób pikietowało dziś na Placu Wileńskim. To tam stał pomnik Braterstwa Broni. Monument usunięto na czas budowy centralnego ośrodka drugiej linii metra. Zgodnie z planem, po zakończeniu prac ma wrócić na swoje miejsce, ale protestujący przekonują władze miasta, że to pomnik Armii Czerwonej, która prześladowała Polaków przez lata. Nie powinno go więc być w centrum miasta. Ta armia radziecka, trzeba tutaj przypomnieć, że w 1939 roku wbiła nóż w plecy Polsce walczącej z Niemcami hitlerowskimi. Ta sama armia spowodowała, że polscy oficerowie w Katyniu dostawali strzał w potylicę. I ta sama armia była gwarantem funkcjonowania systemu komunistycznego w Polsce przez 45 lat. Każdy człowiek, który mieszka w tym budynku, otwierając okna, jedząc śniadanie, będzie widział, jak do jego śniadania zaglądają żołnierze radzieccy. Pomnik ten hańbił nie tylko Pragę, nie tylko dzielnicę Śródmieście, ale całą Polskę. Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę! W sprawie przeniesienia pomnika na cmentarz mauzoleum żołnierzy radzieckich zebrano już 15 tysięcy podpisów. Zostaną one przekazane Radzie Miasta. To ona podejmie ostateczną decyzję. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce Sport i Monika Słukowska. Marzena Karpińska wywalczyła srebrny medal Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Nasza zawodniczka startująca w kategorii do 48 kg w dwuboju uzyskała 177 kg. Złoto zdobyła Włoszka Katarina Paliaro, która uzyskała 3 kg więcej. Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski wciąż walczą na torwarze z chorwacką parą Dragania Pavić w meczu Pucharu Davisa. W setach przegrywają 1-2, w czwartej partii jest remis 4-4. Przypominam, że cały mecz z Chorwatami przegrywamy 0-2. W Katowicach już pojutrze zacznie się natomiast turniej BNP Paribas Open. Czeszka Krystyna Pliszkowa będzie rywalką Agnieszki Radwańskiej w pierwszej rundzie. Radwańska jest najwyżej rozstawiona w imprezie i jej przeciwniczka zagra dzięki dzikiej karcie. Swoje rywalki poznały też pozostałe Polki. Magdalena Frank zmierzy się z Austriaczką Yvonne Meisburger, Magdalena z Czeszką Klarą Kukalową, a Katarzyna Peter z Włoszką Kamilą Giorgi. Kierowcy teamu Mercedes GP byli najlepsi również w kwalifikacjach do wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Bahrainu. Z pole position wystartuje Nico Rosberg, z drugiej pozycji Lewis Hamilton. Początek wyścigu jutro o 17 naszego czasu. Na 53 kolejnych spotkaniach zatrzymała się seria Bayernu Monachium bez porażki w Bundeslidze. Dziś pewni mistrzowskiego tytułu Bawarczycy w częściowo rezerwowym składzie przegrali na wyjeździe z Augsburgiem 0-1. Trwa spotkanie Borussii Dortmund z Wolfsburgiem. Mamy 35 minutę i remis 0-0. W Hiszpanii skromnym zwycięstwem 1-0 zakończyło się spotkanie między Atletico Madryt a Villarrealem. Madrycka drużyna umocniła się na pozycji lidera tabeli. Trwa mecz Barcelony z Betisem Sevilla. Tam w 49 minucie Barcelona prowadzi 1-0. W Anglii zwycięstwa drużyn z Manchesteru United 4-0 wygrali z Newcastle, a City 4-1 pokonali Southampton. W naszej ekstraklasie natomiast Lechia Gdańsk wygrała z Zagłębiem Lubin 2-1. Trwa mecz Widzewa Łódź z Wisłą Kraków i tam Wisła przegrywa 0-1. O 20.30 zacznie się spotkanie Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok. W nocy deszcz na północnym zachodzie, na termometrach od minus 4 stopni w Suwałkach do 3 w Warszawie i 7 we Wrocławiu. Jutro na wschodzie słońce na zmianę z chmurami, ale bez opadów. Na zachodzie niestety przelotnie pogoda. Mogą pojawić się też burze. Od 12-14 stopni na Podlasiu i Wybrzeżu Wschodnim do 18 na Dolnym Śląsku. W centrum 16. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Świat zwariował. Opowiemy o tym, jak niebezpieczna jest królowa narkotyków, heroina. Budzi się człowiek rano, pierwsza myśl to jest albo zrobić sobie zastrzyk, albo iść skołować pieniądze na towar. Tylko narkotyki. A poza tym dowiemy się, jak można wymienić swoje umiejętności na inne oraz sprawdzimy, jak może wyglądać wojna bez użycia armii. Cyfrowi żołnierze mogą wyrządzić ogromne szkody. Zapraszam w niedzielę o 11:00. Gabriela Darmetko. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Prosimy o uwagę wszystkich szczęśliwych posiadaczy tabletów Samsung. Czas, abyście zaaplikowali swoim urządzeniom jeszcze więcej rozrywki. Dzięki Samsung Apps zyskasz 3-miesięczny dostęp do 4000 e-booków w Legimi, obejrzysz za darmo filmy na VOD Onet, przeczytasz nieodpłatnie Rzeczpospolitą przez kwartał i pobierzesz bezpłatnie czasopisma Logo, 4 konty, Newsweek oraz Viva. Samsung Apps. Informacje i rozrywka zawsze pod ręką. Szczegóły na aplikację samsung.pl. BNP Paribas Katowice Open od 7 do 13 kwietnia w katowickim Spodku. Zagrają 4 zawodniczki z czołowej 20 WTA. Agnieszka Radwańska, Roberta Vinci, Carla Suarez Navarro oraz Kirsten Flipkens. Patronem medialnym BNP Paribas Katowice Open jest Polskie Radio. Metal Mind Productions i Lux Torpeda prezentują nowy album zatytułowany Morał tej historii mógłby być taki. Mimo że cukrowe, to jednak buraki. Dwupłytowe wydawnictwo już w sprzedaży. Patronami medialnymi płyty są Wirtualna Polska, magazyn Top Guitar, Metal Hammer, CGM.pl i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Lubię pracować z dzieciakami. Założyłem koło symulacji lotniczych. Sierra Papa Alfa Romeo Eco. Na to otrzymaliśmy dofinansowanie europejskie. Ja tą kasą otworzyłem drzwi, które do tej pory były zamknięte dla dzieciaków. Nie o samolotnictwo chodzi. Ja to uważam po prostu za fajnie ubraną fizykę, fajnie ubraną matematykę. Jestem nauczycielem z pasją. Adrian łączy pracę i pasję. Poznaj więcej osób, których życie zmieniły fundusze europejskie. Wejdź na www.historiaprawdziwa.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji i konkursu Skoda Automuzyka jest importer samochodu Skoda Rapid Spaceback. Lista osobista. Of a series of dreams where nothing comes up to the top. Everything stays down but it's wounded and comes to a permanent stop. Wasn't thinking of anything specific, like in a dream where someone wakes up and screams. Nothing too very scientific. Just thinking of a series of dreams. Thinking of a series of dreams where the time and the tempo drag, and there's no exit in any direction except the one that you can't see with your eyes. Was it making any great connection? Was it folly or any intricate scheme? Nothing that would pass inspection as you're thinking of a series of dreams. Dreams were the umbrella is folded into the path you are heard, and the part of no good that you're holding, unless they're from another world. The surface was frozen. In another, I witnessed a crime. In one, I was running, and in another, all I seemed to be doing was climb. Was it looking for any special assistance? Not going through any great extreme. I'd already gone the distance. Just thinking of a series of dreams. Dreams were the umbrella is for days.

Someone showed me a picture and I just laughed. Dignity never been photographed. I went into the red, went into the black, into the valley of dry bone dreams. So many roads, so much at stake. Too many dead ends, I'm at the edge of the lake. Sometimes I wonder what it's gonna take to find dignity. Fachowo nazywa się Oris Bob Dylan Limited Edition. Oris to zegarek, limitowany zegarek firmowany przez Boba Dylana. To nagroda w naszym dzisiejszym konkursie. Zegarek jest wartości, uwaga, 1872 zł i 50 groszy. 1872 zł i 50 groszy. Konkurs rozpoczniemy za mniej więcej 15-20 minut i trwał będzie prawie do końca listy osobistej, czyli do 21.30. Fani Boba Dylana i nie tylko. Dziś lista osobista przede wszystkim dla was. Zajrzymy także do konkursu Skody, zajrzymy do szafy grającej Kurta Cobaina z powodów kalendarzowo oczywistych. Jack White przysłał nam prawdziwego winylowego, w dodatku niebieskiego w kolorze singla z nowym utworem. No i mamy sporo innej nowej muzyki. Na przykład drugi singiel, a także cały album grupy Howler. Black. W drugiej godzinie dzisiejszej listy osobistej porozmawiamy także i będzie to pierwsza część tej rozmowy z kreatorami Orange Warsaw Festival, festiwalu, na który zaproszenia pojawią się w liście osobistej za kilka tygodni, a już teraz można je wygrać w Trójce w innych programach. A oto nasza dyżurna od kilku tygodni płyta. on Drugs. The Waterboys nigdy nie przyjechali do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Może udałoby nam się namówić ten zespół. Płyta, mimo że z nami od kilku tygodni, nie przestaje nam się podobać. Będziemy nią tłuc w liście osobistej jeszcze co najmniej przez kilka tygodni. Nagroda, nasza wyjątkowa dzisiejsza nagroda, pojawiła się już na Facebooku. Można zobaczyć ją z przodu i z tyłu, a nawet na tle samego Boba. To teraz szczegóły, jak ją zdobyć. Sponsorem nagród w audycji Lista Osobista jest dystrybutor zegarków Oris. Jak zwykle należy wysłać odpowiedź SMS-em. Pytanie zadam za chwilę. Numer SMS-a to bardzo ważny numer, na który trzeba wysłać SMS-a. 73533. 73533. Koszt SMS-a to 3 zł. I 69 groszy brutto. Bardzo ważna sprawa, ponieważ nagroda jest, jak mówiłem, warta 1872 zł i 50 groszy. Od tej nagrody zwycięzca będzie musiał niestety zapłacić podatek w wysokości 10%, o czym uprzedzam z góry. Wszystkie inne informacje związane z konkursem są dostępne na stronie internetowej Trójki. Szczegółowy regulamin tego niezwykłego naszego dzisiejszego nie tyle zgadywania, bo pytanie będzie otwarte. Oto one, przypominam, odpowiedzi, a raczej propozycje na numer 73533. Pytanie brzmi, jaki polski utwór, polską piosenkę chcielibyście zaproponować Bobowi Dylanowi do zaśpiewania podczas jego koncertu w Polsce w tym roku? Gdyby udało się go namówić, jaki polski utwór mógłby wykonać słynny Bob, grając w tym roku na koncercie w Polsce? Pytanie przypomnę jeszcze kilka razy. Rozwiązanie po 21.30 na finał dzisiejszej listy osobistej. Sponsorem nagród w audycji Lista Osobista jest dystrybutor zegarków Oris. Ring them bells, ye heathen, from the city that dreams. Ring them bells from the sanctuaries, cross the valleys and streams. For the deep and the wide, and the world's on its side. And time is running backwards, and so is the bride. Ring them bells, St. Peter, where the four winds blow. Ring them bells with an iron hand so the people will know. Oh, it's rush hour now on the wheel and the plow. And the sun is a-going down upon the sacred cow. Ring them bells, sweet Martha, for the poor man's son. Ring them bells so the world will know that God is one. For the shepherd is asleep where the willows weep, and the mountains are filled with lost sheep. Ring them bells for the blind and the deaf. Ring them bells for all of us who are left. Ring them bells for the chosen few, who will judge the many when the game is through. Ring them bells for the time that flies, for the child that cries when the innocence dies. Ring them bells, St. Catherine, from the top of the room. Ring them from the fortress for the lilies that bloom. For the lines are long and the fighting is strong, and they're breaking down the distance between right and wrong. To przypomnę raz jeszcze numer, na który trzeba wysyłać SMS-y z propozycjami. 73533. A nasze pytanie dotyczy tego, jaką polską piosenkę mógłby wykonać Bob Dylan na swoim koncercie latem tego roku w naszym kraju. Teraz zaglądamy zgodnie z obietnicą do szafy grającej Kurta Cobaina. A funny thing about regret is that it's better to regret something you have done than to regret something you haven't done. And by the way, if you see your mom this weekend, would you be sure and tell her, Satan! Satan! Satan! Będzie jeszcze dziś na pewno szafa grająca Jacka White'a. Być może wrócimy do szafy grającej Toma Waitsa. Ta karta Cobaina wydaje się być najbardziej eklektyczną z nich wszystkich. Autorzy płyty, na której zebrano te utwory z czarnym humorem, mówią, że Kurt skombinował ten zestaw już po śmierci. Są tam rzeczy bardzo różne. Oprócz Butthole Surface, z których słuchaliśmy przed chwilą, jest także na przykład PJ. Oprócz szafy grającej karta, być może zajrzyjmy dzisiaj do specjalnego wydania jednej z płyt Nirwany. To jest chyba najbardziej ze wszystkich efektowny box, ale nie o opakowanie. Chodzi tylko o to, że jest tam sporo rarytasów. A teraz po raz kolejny z bardzo udanej płyty zespołu The Hold Steady. The side of the city I didn't want you to see. know what they said, I don't know if it's true. I hope this whole thing didn't frighten you. Bunker down by the river, and someone said that that's where they've been getting together. They got masks for the gas, they're sleeping in their bulletproof vests. I guess Shepard came out of St. Cloud with a little ideology, some new way of thinking, man, a view to the future. Jesus, this might be a mess. For me it was mostly the music, a crew to go to the shows with. I guess I should explain. There was a side of this city I didn't want you to see. There's just these guys that I know who go back pretty deep. And I hope this whole thing didn't frighten you. There were times that it terrified me. I know what they said, I don't know if it's true. I hope this whole thing didn't frighten you. They never care if it's true, as long as they got something to prove. They always got something to prove. To teraz przypomnimy 30. rocznicę pracy i twórczości naszego dzisiejszego bohatera od zegarka. Z tej okazji zagramy jego utwór, ale w innym wykonaniu. Szczególnie, że Monika przypomniała, że jeden z dwóch panów, czyli Mike, ma dzisiaj święto. The lion plays the flesh off of a man. So can a woman who passes herself off as a male. They sang Danny Boy at his funeral and the Lord's Prayer. Preacher talking about Christ betrayed. Like the earth just opened and swallowed him up. High, was thrown back to the ground. You know what they say about being nice to the right people on the way up? Sooner or later you're gonna meet them on the way down. Oh, they ain't no coming back when they put a price up down. Ain't no coming back. When a foot of pride come down, I ain't coming back. They got a brother named James, don't forget face is a name. Sunken cheeks and his blood is mixed. He looks straight into the sun and said, revenge is mine. But he drinks and drinks can be fixed. Sing me one more song about your love to the moon and a stranger and your fall by the sordid love affair with Errol Flynn. In these times of compassion when the conformity is in fashion, say one more stupid thing before the violent nail is drawn in. Oh, there ain't no coming back when the foot of pride comes down. Hey, hey, hey. Oh, baby, ain't no coming back. The foot of pride comes down. Hey, hey, hey, ain't no coming back. There's